Oletko se sinä, joka nojaa seinään aamuöisellä asemalla? Sonin neonkyltin alla. Alueet. Oletko se sinä, Jean-Zelizellä? Yksinäinen, kummajainen. Se vähän liian erilainen. Mun alueet. Je ne sais pas. Je ne sais pas à louer.